بالهدى په ایمان باندې فما ربحت تجارتهم بس سود من لده تجارت دهی بس سود منا ندا سودا دهی وما کانو مهتدین او ندی دهی سهیل آر مندل کی مسلهم مثال دهی ده نبی علیہ السلام سرا کمسل الذی پشان دا آغا چا دے سوق دا نارا چه بلکا اور فلما ادواء اتا پسر کلا چه روخانش ما حولو گیر چا پیرا زائد آغینا ذهب اللہ بوتلا اللہ تعالی بنوریم رنائی دینا و ترکہم او پری خود اللہی فی ظلمات پدا سے تیاروکی لا یبصرون چدئی حسن بینی و مخینو آیتونو کی سنخی او صفات عادتونا دا منافقانو بیان شو لکا سنگا مخی آیت کریمہ کی جی ذکر شو چه دیتا کلوه لشی چه ایمان راڑی لکا سنگا چه ایمان راڑی دے دی نور و خلقو یعنی صحابہ کرامو نو دای په دا وخت کې هغه ایماندار وتا اکبر استو او د ایمان خوندان وتا نسبت به وقفتیا کوي هغه دا به وقفان وای نو الله فرمایل الا انهم هم الصفا خبردار شئ مؤمنانو یقیننا دای چې دی هم دای به وقف دی ولکن لا یعلمون لیکن نه پویږي بخپلا به وقف دی بندو ورپسې الله تبارک وتعالى یو بل صفات منافقانو ذکر کړي چه کلا ده مومنانو سخراشی ده مومنانو سر ملاوشی نو آغی دوائی جی مونگی من روڑه ده خو چه کلا ده اخفل و مشرانو سخلال شی نو آغی دوائی نیره مونگ تاو سر یو که ده خدا مومنان ساده خلق ده زمونگا پا سیاست پویگی نا مونگا در سیاست که و آغی پویگی نا نو الله تبارک و تعالی فرمایي د دې دا پالیسی دا سمدرب دې مطلب دا راځي چې منافق انسان موقع پرسوي ماده پرسوي او مفاد پرسوي موقع ته ګوري چې د کم ځای په کم نه بلکې د کوم خلکو اکثریت وي نو ځان هغه سره حسابي وی زامونگا زا چا سر نکاح خو نده کرده مونگا وی زا بچا بانی خرص خو نیو چه ده کم ده نرا دست ملاوی گی نو آن خلکو سر بیوائی چی ده نو الوزو چه ده کم زای ناو دست ملاوی گی ده آغی خلکو پا بعد الوزی نو دا موقع پرست خلکوی موقع نا کارخ لی مفاد پرسوی خپل مفاداتو دا گوری چه دا کم زینو دا چان مفادات حسلی گی نو بس دا غی ملگری وی سد اصول و زندگی او جوندی نی سخپل سطوس سوچ نظریه و کده نی سو اپراون سوچ لری بلون خبره بانی آخوا دی خواکی گی او ما دا پرس خلقوی ایمان او دین خپل هغه بل دنیا ګرځولې دا چې دنیا او د ارزه نه ملاويږي بس دای خلکو ملګری دی. نو الله وای و اذا لقوا الذين امنوا او کلا چې ملاو شي دای دا کسانو سره چې ایمان یې راوړل دي قالوا آمنا وای دای مونږه ایمان راوړل دي زاری گا دو قرآن نا ساجی با کتاب اللہ را لے گلے دے اسے بلکل دازی شیشای نیولے دار چاہ دا شیشا بس گورا پا کی اخفل بلت اندازہ لگی اللہ فرمائی چھ مومنانو سغراشی و ایمونگ ایمان را اوڑے دے سمرلوی داوی اوکلا ایمان دے لوی شیرے و اذا خلو الہ شیاطینیم وإذا خلو ده خلو سلچ الاشی پا مانا دتلولو وإذا خلو الاشیاتوینیم او کلا چلالشی اغا قلو شیطانانو سخا کو برایو نوی دیدائی کی سردارانی ولو نوی مشرانی ونوی علمائی ونوی پیرانی ونوی شیاطوینی وی ده شیطان کار سی ده شیطان کار داده چه خلق ده اللہ ده صحیح لاره ناری او اللہ ده قسم خوڑه ده سورت عراف و گورش پاڑه سم نمبر ہے تو اتم اسی بارا سورت عراف شپاڑه سم نمبر ہے که اللہ تعالی ذکر کئی اللہ وی ما ته رو برو قسم خوڑه ده چه یا اللہ زمان سمرا که دیشی نزو اخپل زور لگوام قال اویدو فبما اغویتنی پس پس سبب دا چه تا پریشان کرمزو لا اغودن لهم خامخا یکنن اکنما بدیتا صراطک المستقیم فلا راستانی اغاکی اللہ سارنی غلار نبیارم کی نم بواتا اللہ وسوسی بواتا چوم مور او پلار بواتا لمسوم اولاد بواتا را پاروم خدا بوار پسی گواما آرس چیوی خوزبی چی دینو دی لاری نارو ستال نیغی لاری نبیارو دار شیطان کار دی. نو اللہ تعالی سورت توبہ کی ذکر کئی ها کلا چی لسم سی پارا نصف تاور سی نو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی داو گو رئی شیطان خدا دائی کہ وی لحق ادن لهم صراطک المستقیم دے دائی کہ گو رئی اللہ تعالیٰ دا بلچا خبر گئی 34 نمبر ہے تا سورۃ توبہ لسم سپارہ چن سب دور سی اللہ وی ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو إِلَّا كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ يَكِنَنَا دِيرْ دُ عُلَمَاوْ أَوْ دَا پِرَانُنَا لَيَاكُلُونَ مُوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ خَامَ خَاخُرِي مَالُنَا دَخَلْكُو پَنَا جَائِزَا تَرِكُو سَرَا وَيَسُدُّونَا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ او بَنْدَوِي خَلْكُو لَرَا دِلَارِ دَالَّانَا د کتاب دا اللہ نا د اتباع دا پیغمبر نا دینے منا کج شیطان سکولا وِلَا اَقْعُدَنَّ لَمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ اللہ صاحب ذات میں دیکھا سموی لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ داو گو رہو تا بلکل قسم تر خبر اکڑا وی اللہ صاحب ذات میں دیکھا سموی چکی نما بدئی دا سا پنیغا لارکی سانی غلار نبی عرم او دلتی اللہ و ایا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ان کثیرا من الاحبار والروبانی یکننا دیر دو علماء و دو پیرانونا لیاکلونا موال الناس بالباطل خام خاخری مالونا دخل کو پا فناجائزا طریقو سرا ویسدونا عن سبیل اللہ او بندوی خلق لرا دلار دالانا یوشان کار دے کنا کار خویو دے زکی وطا شیعتین ہوئے زکی وطا شیعتین ہوئے اللہ وی وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ او کلا چلار شدائی دا شیطانانو قلو سغا دا غینو شیطانی وطاوی اڈو برسی وطاو نوی بس اللہ وی دا شیطانان دی زکا چی دا دری طبقی دی عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ لے دی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ لے شاگرد اغنر شاگرد اغلوی مجاہد زمانے اغلوی محدث چلوی لوی امامان داغ شاگردان دی اغوی وحل افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رہبانو دین ندے تباہ کرے مگر بادشانو و احبار سوء و رہبانو او ناکار علماء و او ناکار پیرانو دے خلق دین تباہ کرے شیطانان ام دیتا ہوئے اللہ وی و اذا خلو الی شیاطینیم او کلا چلار شدائی لغا شیطانانو قلو سغا وی خا خبر شوئے ما تم تلوی دے وی نجی نی پویا کنا سادگان خلق دے ٹول زمانگا با سیاست سپوئی گی زمانگا کلنا کلس ضرورت و درازی نو لار شو کینو وزر اٹل وزر اوشنو لائی خوشحالشی جگی دن مل کرده زیچه تا جی مل کرده که گما توبه و باسا اللہ و ایقالو و ایدئی اینا معکم یکینا نامونگا دتاسو سرئیو نانا جی توبه استغفر اللہ زمان مکہ زڑا کی درز چه تا سکار کو ما قرآن تاو گو رہ کنا ادا سے قرآن کریم ولدا سے اغا پہلو ارے ادا سے اڑی را اڑی لگا دا سورت بکارا چنے سب دا رسی دا رومی سپارا چنے سب دا رسی تا سو گو رہی اللہ تعالی ذکر کئی آیت نمبر 76 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْ كَلَّمُوا مِلَاوَ شِدَّاي دَاغَ كَسَانُ سَرَا چي ماني راوړلې نسب نه لګرا دي خو مخ کې خان 76 نمبر آیت ماوي 76 نمبر آیت وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْ كَلَّمُوا مِلَاوَ شِدَّاي دَاغَ كَسَانُ سَرَا چي ماني راوړلې قالوا آمنا وایدای مونږه ایمان راوړل دی جی بالکل تاسو ملګری یو جی او الله وایدا وایدا خلا او کلا چلال چی بازو ملا بازن بازه د دایدا غ بازو سخا قالوا نو وای ورتا غی هغه شیطانان وته وای وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ أَغِيثَ خَلَرْشِ قَالُوا نُوَائِ وَرْتَ آغَيْ خَا خَبَرْ شَوَيْمَا تَاوَدَ سَوِي چِ تُورَات كِمْ دَغَسِ اللَّهُ وَيْلِدِي تَاوَدَ سَوِي دَا تَاوَدَ سَوِي چِ آو جی لانی سیبم دا کسی لیکی لیدی جی اگا بل رز ما کتاب کتاو دا کسی لیکی لیدی تازو جی سوائی دا کٹی قالوا نوائي ورتاغي اتحدثونهم آياتاسو خبر ورکوئي دي مؤمنانو تا بما پاغسو فتح الله عليكم چه بيان کري دي الله تعالى تاسو تا تورات کے چه الله سوير دي تاسو دي مؤمنانو تا سوا چه آو بالکل جيوم دا قرآن کی جزیر دا کسی خبره کرے گا خطاسو دا خبره کوئي زانتا بے گرانا کئی نو سنگ جیوی زانتا گرانا کو لیو حاجو کم بے نو نتیجہ بداوی ساسو ددے پالیسائی ددے خبرو چه دامو منان با جگڑا کئی دتا دو سرا دک قیامت پر ازبانی آئندہ ربکم در اوستاسو سخا اللہ تب وی چی اللہ دے خلق منگ تخپلا ویلو چی آو بالکل دا خبر دا سر تو رات کے دا سر آگلی دی یا اللہ دے منگ تخپلا ویلو دی کیامت پرز بدر درمانی بیا دا سی وی نو دن نن ایک خبر زلک وکنا بی افلا تعقلون آیا دمرا کلن لرئی تاسو دمرا کلن لرئی دای ورل چی دن وقت دوی ما پہلو ذکر کرا چی اغیس غلال چی وی خان تاوت داسه وی دیو تاوی نجی انا ماکم یکینا نامونگا دتازو سرئیو داولیم وطا بی داولیم وطا بی چی آو چی تورات کم دی وَإِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ خبر دادا مونگا ٹوکے کون کے یو مومنانو سارا سادہ خلق دے پا سیاست نہ پوئی گی زمونگا خوڑے رو چھتا پالی سیدھا دا ایٹمی دور دے او دیکھو خوبا گورا سیاست نہ کارا دے او دا آغا دے زڑے زمانے اغا مسلمانان دی سادہ خلق دے دے زمونگا پا سیاست سے پوئی گی ہاں چه مخلص مومنی نو آقا دا خلق ساده وی اچه منافقی وی داده لوی سیاسی سرده ده لکه مطلع چه نن صبا دی خلقو منافقت لده سیاست نمی خیده او چه کم یو خو منافقت که وی بلانه دیر لوی سیاسی ده دا کار ده کنا دا قرآنو گره دسته وی دی دا خلق موقع برستهی دا ماده برستهی دا موقع شناسهی دا دے دخل چی دینو سیاست وائی او دغه سڑی دخل کو خیار وائی او قرآن کریم ورل چی کمی دو منافق نمور کڑے دے داو گورا اللہ وائی گورے او مومنانو یاد ساتی دخل گورے استاسو ملگری کی دے نشی پدیزان بویا گئی تک سورت آل عمرانو گورے سلورم سپارا 119 نمبر ہے تو 119 نمبر ہے سلورم سپارا 119 نمبر آیت کی اللہ ذکر کئی 119 نمبر آیت دولسما رکو دا سلورم سپارا سورۃ آل عمران 119 نمبر آیت اللہ وای او مومنانو ها انتم اولائی اے تاسو دا کسانو مومنانو تحبو لهم من ساتی دی منافقانو سرا تو یه رجی گورا منگ سخرازی و ناسی از من خبری دیگو کی خی از من دا خبری تایید کی نو اللہ وی ولا یحبو نکم او غی گوری منان ساتی تادو سرا و تؤمنون بالکتاب کلی او تاسو ایمان رڑی و کتاب طولبانی نو ایوا اذا لقوكم کلا چه ملاو شید تا دو سرا قالو آمنا و ایده مونگا ایمان روڑه ده و اذا خلو اکلا چه خپلو که یوازی شی کلا چه خپلو که یوازی نو خبر بیا اللہ و یعزو علیکم الانامل آمل الغیز بیا چه چه پتاسو بانے سرونا دو گتو دو دیری غسینا دا لاس خلقی ور کیاو پا خپل لاسو بانے چک لگئی وی وز پا بی نشینو یو با بکی جوان دے پرین دم وی زمان چی بی وز چی گنا دا طول با ویز پانسیو کتر بیکم وی خدای دے وز کو ما خدای دے وز کو ما قل او آیا دیتا موتو بی غیزکم مڑا شای پا خپلا غصا کی دا سمت لب دے دا دی غصا ولی دا غصا پا دیشی و یار جی دا حق خو خوری گی او دی دل خو مخنی ولی دا او دا خلق رو رو چیره نو راڑی گی پا دا خبر آبان نو غصای نو اللہ وی قلو ویا زمان پیغمبرا موتو بغیزکم مڑا شای پا خپلا غصا کی ویا مڑا شا دا با اللہ تعالیٰ سوا کئی وایتا مرشا اِلَّا اللَّهِ يَقِنَنَا اللَّهِ تَعْلَىٰ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ پویا دے پارا زنو دا سنو بانی یہ دا سرسلم مل کر دے راضی رضا غصد پارا سورت نور و گوری اتا لسم سپارا 47 نمبر ہے تو اللہ تعالیٰ ذکر کئی مفاد پرست سڑے دے مفادات بس ذکر دے چواتا ملاؤ شیسا نو دیر خوش آلئی وی خدای دے گل ساتا اچھا سواتا ملاؤ نشی نو بیائی تو گورا اللہ فرمائی وَيَقُولُونَ وَائِدَي اتا لسم سی بارا چه سلو ستورسی وَيَقُولُونَ وَائِدَي آمَنَّا بِاللَّهِ مُنگا ایمان روڑ دے پا اللہ بانی و بر رسول او پا پیغمبر بانی و اتوانا او جی مونگا منلی دا ولینا بیلکل ستاسو خبر جی مونگا منلی دا کل جی مونگا انکار کردے اللہ و ایسما یتولا فریق منم بیا گردے و ڈالا دینا من بعد ذالک پس دینا وما اولئك بالمؤمنين او نری دا کسان گورے ایمان راڑون کی اللہ و ایزان تے خبر گئی خبر ہے گورے من دین دا و اذا دعو الى اللہ و رسولی او کلا چی بللشی غختلشی دا اللہ کتاب دا او سنتو دا پیغمبر دا لیحکما بینهم دے دا پارا چی فیصلو کی فمیان دا دائی کی وارازا کی بنو دا اللہ پا کتاب با فیصلو کو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا سنتو با فیصلو کو که خبر استا دا قرآن سنت مطابق مضبوط اوی بسر او چشم منم او کنا زمان مضبوط اوی بیا بغاڑا کی دی نو اللہ وی اذا فریکم من امورزون فدا وقی او ڈالا دینا مخار ان کی وی چه بیا قرآن سنت تر اولی بیا بن رازی پر رسوی خطرہ را اولی بیا بن رازی بیا وتا پدای دغه دا یو کله دی هغه کې هم شران خبره کوي و یو سیو وی ال دې یو عالمو هغه سره مناظره جوړ کړه نو یو بل مشر عالمو نو هغه لاله وی دا مناظره خو مونږ جوړ کړی دا خو اداره دا و چې زمونږ دا خبره مضبوطه دا و کنه هغه وته پلانی خبر زمونگ دا کمزوری خو اولو بے وی خبر زمونگ دا کمزوری خو اولو بے اولو بے وی زکا وی دلیل مونگ دا دا قرآن و حدیث نشتی اللہ وی که قرآن و حدیث لی راولینو بیا در سرن رازی اس یو خبر دا اللہ وی وی اکل لهم الحکو او کچری رسید تا سبر خاصیسا سجید گرمی کی کنا نو اللہ و ایاتو الیہم مزعنین بیا بیا سر دا سکر کر یا پویا بوائی وی ماں بو ورزان سر ٹک بیا ہے اکا دی بو ندلم پلانی بیا بدن خپے ما اللہ رب العزت پرمائی دا سے خلق دے چی سوا دا ملاو شی ملاوی گی نو بیا دیر زیاد پا مندر اخلاسی و جس وقت ملاوی گی نا اذا هم یسخدون بیاد سا غصی گا نا و ای خیرات دست پوشا دنوڑی ستی بگی ماتا اونکا نداسی دی مباد پرستی دا موقع پرستی دا مادا پرستی دا منافق دا شده اللہ دی مونگ دا منافقت نو ساج اللہ دی مونگ دا دی اخلاص و علی ایمان نصیب کی اللہ دی کی زمائدت مندہ یہ منافق پسی چھے قرآن راوالی کا نا اسی دی رگونو کی والی نوزی رگونو کی آپریشن والا کئی دازی ور پسی انخطی وَإِذَا خَلَوْا اَوْ کَلَا چِلَعْشِ اِلَا شَيَاتِنِ مَا شِتَانَانُ خُلُ سَغَا قَالُوا وَاِدَي اِنَّا مَاكُمْ يَكِنَ لَا مُنْغَدْ تَعْصُو سَرَيُونُ دَا بِيَا وَإِ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ خبر دادا مونگا ٹوکی کون کیو دے مومنانو سرا ٹوکی و سرا کب سادا خلق تے نپوئی گئے تھا ہم کو سیاستا اللہ و ایخا د دې ټوکو په انجام باندې وبوشي. الله او یستادیو بیم الله با ټوکو کې دې سره نعوذ بالله من ذلک. الله ټوکی کوي سمای رتمنده ټوکو را د موسی علی السلام واقعیا الله ذکر کوي دې ځای کې کله چې هغه تا د غوړ زبا کولو حکم را لچې ته وایا 67 نمبر ہے تو گوڑی ندی سورہ بقرہ 67 نمبر ہے تو یو دوتری پانی مخ کرا شی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ او قَلَا چُوِ مُوسَى لِسَلَامْ كُمْ قُلْتَ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ يَكِنَنَا اللَّهَ تَعْلَى حُکَمْ قَيْتَا سُتَا اَنْ تَذْبَحُ بَقَرَا دا چه حلال کئی او غوا غوای پی حلالولا غوای پی حلالولا دی مغ کرازو کی دی ایپ امبانے کسما کسما وزون رازی اولی دمی یو مولانا سب لگیاو وی گورا دی خونما نیکنا وی دا غوا پا غوا خاک دوم را کارو چه غیم ملی بیر اخلاس اگر میں آپی جو اندیش خپل زبانے بیزا انشاءاللہ وضاحت کوم امره به ژوندے شو وې دینه منی وګورم ما وې د دې غواله غوا خو د موسی علی السلام نه خوا زکه د موسی علی السلام وړاندې دا کار شوې نو موسی علی السلام نشو ژوندې کولای غمړې او د غوا غوا ژوندې کمال دې سبکه نه دې غریبانو مازو کار بس کړي فیوز شې وی بالکل زین فیوز دې دا نو چې څنګه ماشوم برا پځی را پاسي چې اسه وا موسی علی السلام خو موجود دی او هغه په خله کې کار نشته راځي چې مړ ژوند دی کی او ګوره دا غوا غوا کې کارونه غوای خیر زبکور سلام بیا خپل ځای باندې چې زو وضاحت کوم اندازه بر ته ولګي زبکور سلام اخر وجه سوا او زمای رضمندا دا غیر اخپل پر سبا و حکمت دی دا مفسرین و دا اقوال و رناکی بیا و تواهو ری که دا غیر سه حکمتو اغای اللہ و ای اغوال آلا گئی کالو ای اغای اتتخیزونا اوزوا ایانی سی تمونگا پا ٹوکو سرا و موسا دا زبرگ شی پا مونگا لالی دا ٹوکی را سرا کی دا ٹوکی دی مونگ پوری کی گی دا گورو دا غوا تا غیر زبرگ آوی داوت الله زګه وی چاله کوي چې زینه مودا ټکه او دغه आवाज برک شه دی دا غوونه موسی علی السلام دا وی چې ته مونږه سره ټوکې کې دا زګه چې هغه وی دا خوز برک شه دی دا لا سوکاله علی نو موسی علی السلام دا سوی قال او موسی علی السلام اعوذ بالله پنا واړم په الله سلام انا کون من الجاهلین د دینا چې شما د جاهلانو نه ټوکی خو له جاهلانو کار دی ټوکی خو له جاهلانو کار دی او دې ځای الله سوئی الله یستاذو بیم الله با ټوکیو کې دې سرا نو پیغمبر لوی کا الله لوی الله کنا الله ډیر لوی ذات دی الله درچا مرتبہ رسی دے چانا نو پیغمبر خواہی چی دا ٹوکی دا جاہل کار دے زو ٹوکی نکوم او اللہ او یستازی او بیم اللہ با ٹوکی او کی دا دی سرا اس بس کی تفسیرو گو رکا نزا تفسیرو گو رکا وضاحت دیتا ملاو شو مترجم آر یا گو را صفائی لکلی اللہ با دی سرا ٹوکی او کی دا مطلب ننے اصل مطلب دا دی اللہ او یا سازی او بیم اللہ با سزا دا ٹوکو ورکی دی لرا یا دی ٹوکو سزا بواتا ملاوشی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ مانا کرے سا جیو انسانو اللہ و تصد قرآن فاہم ورکڑو سخکل فاہم اللہ تعالیٰ لگا انسان لگا ورکڑو اللہ او یا سازی او بیم اللہ با سزا دا ٹوکو ورکی دیلا دا اس وقت جو لے غاق نکی نسو چل لے اللہ با ایوہ یمدوم او مولتا ورکوی دیدا فیلال اللہ ٹیم ورکڑے الله ټیم ورکړی او چې کله الله راونی وی دا نن سبا چې خلکو کوم منافقت شروع کړی وی دا دین سره کومه استهزاء او ټوک کہ ہے بے ڈب گرب دوست کے نہ جا اس کے تامل پر کہ بے ڈب گرب دوست کے ڈر اس کے دیر گیرے سے کہ ایسا خیر انتقام اس کا نہ جا اس کے تامل پر دا اللہ پدی برداشت اور تامل بانے مشا کہ ہے بے ڈب گرفت اس کی داغار انیول چیری آڈر بے طریقے دی ڈر اس کے دیر گیرے سے کہ ایسا خیر انتقام اس کا دا اللہ جو دے رس تو رانی اولا ہو یارے گا چھٹے میں دے لگر کڑے دے دا گا ماما خوری لیٹے ہم وار کڑے دے کنا اسلام آباد کے جنازی دے تا سو ماما خوری وام دا گا ماما خوری لیٹے ہم وار کڑے دے یو ماما ماما کی گی بل خوری خوری کی گی دے لیٹے ہم وار کڑے دے او چی کڑے پی را ٹیٹ کی نو تو اب یاو گوری دا مرے رگو نہ بولو چلے اللہ تبارک و تعالیٰ والا سٹ اڈو کی بول اللہ مات کی ڈر اس کے دیر گیرے سے کہ ایسا خیر انتقام اس کا دا اللہ جب رستو رانی ولونا ہو یارے گا کہ دا آغا انتقام بدل غسل دیر سخ دی دا دیر سخ دی اللہ فرمائی منافق تا اللہ تعالیٰ ٹیم ورکی او چاچ منافقت کرے دا اللہ جن سرا اللہ تبارک و تعالیٰ بے پری دینا اللہ بس سزا ور گئی دا اللہ دین دے لنو راغلے دا اللہ دین قربانو لراغلے و قربانی و ور گئے وین با تو یہ پا دے بانے پل سر با قربانے زکا اللہ و ایلن اللہ اشترا من المومنین انفسهم و اموالهم بے ان لهم الجنہ یقینا چی اللہ تعالیٰ اغست دید مومنان نار دی نفسنا اللہ وی دا نفس دی زمان نوچی دا اللہ نوچی بیا اللہ سنگوی نو اغست باکی گنا و اموالهم او دی مالونا اللہ وی دا مال دی زمان دا بد اللہ پا دین قربانی بے ان لهم الجنہ پا دی چی یقینا دی لرا جنت دی ہاں دادا سکار دے خواہ دادا سکار دے عبد الرحمن بابا سوئی پر رحمان دا ساد شنو جام حرام دے سو دخ پلو وینو جام تاوان ورنکما خبر خدا دے گنا دا خو پختانه و یوال بخرید زان وقی نو بیا بخرید اخکار وقی دا موقع پرستی مفاد پرستی او ما دا پرستی ندا کنا پا دیکی خو قربانی دا قربانی دا قربانی دا اللہ وی فی تو یا نیم وی مدو ما مولت ور کئی دیتا فی تو یا نیم یا مہون پسر کشو خلو کے سرگردان دی دائی پیر اللہ سے سرگردان لگر دی پتو دا سر اللہ پویا ندی چی کل پی دا اللہ تعالی دا کار کوڑا رخنا دا شی بیا بچی غیو بینے بیا بہو بینے چی اللہ وی درست گئی دا خود دا دزراغ استرگی بندی شوی دی او شمکور دی اللہ وی فی تو غیانی می آمون پسر کشو خلو کے سرگردان دی دائی اللہ وی اولائک اللذین دا کسان دی حکم یوارا اولائک اللذین دا کسان دی اشتر و ضلالتا چو غرکلا گمرہی اشتر و ضلالتا چغور ایک بی دینی اشترا و ضلالتا چغور ایک شرک اشترا و ضلالتا چغور ایک کفر اشترا و ضلالتا چغور ایک بدعت خلاف د پیغمبر بلا ہدا پا ایمان پا دین پا توحید پا سنت د نبی علیہ السلام بانی دا کاری او کا اللہ وی دا خدا سے خلق دے اے خو گمرائی اغسطے دا او دا اللہ دین پریخے دے اے خو کفر اغسطے دے او ایمان پریخے دے شرک اغسطے دے توحید پریخے دے بدعات اغسطے دے او سنت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بریخی دی د بی دینی قانون هغه او د الله قانون بریخی دی نو دا څه خلق دی نو الله وای دا سودای سودمن نه دا دا سودای سودمن نه دا ځکه چې کوټه شی هغه سره او کاری بریخی دی په دې کوټه سی زبانی وو دا یې شی ملاول شي دا کوټه شی دی کنه دا خو بالکل جلی سکرا کوٹا سکرا پا دیو اللہ سمیل آوی گینا اگر کم کارش یاو کیمتی شے چو واغی پریخی دے فمارا بیحت تجارتوم بس سودمنا ندا سودا ددائی اللہ وی دا سودای سودمنا ندا خوا دا کم سودای چوکڑا دا دا خساری دا دا دا نقصان دا دا دا گاٹی دا دا دا فائدی سودای ندا کرے دا نقصان سودای کرے دا و توای مسلمان روزا چه سا اللہ وی و صدا اللہ پیغمبر وی فا کلاو زربانی اغا قبول کا دا اللہ سیو کمو دا نبی علیہ السلام طریقی دا غارا کی دا اخلاص سر دا اللہ تبارک و تعالی دین قبول کا او پریر دنیا دنیا خونن تا سخلا و سباب السخلا او کتا سخلا هم سبابا دولا سد وقت پیت روانی یو روپای خدایشت کد سره سوکی دی یو روپای یو روپای یو کروڑ روپای با دی اولاد تا بریخی یو کروڑ اولاد تا با رسوکو یو پلانی دا یو لس لکه روپای خودی دی پلار پس یو لکو دا نبی لکسا شوی ویزت را لیا خیرات تا با صبح کم کنن تا سچ کم ننو اسمان دی پس را غست کری بیار را پسی لگای اگر لگای رسول پارا خلق با بیاوجی سیور پسی اون نکڑلو یو سودی که ودل پسی که دی او دو دری جمعی آواز خبر ختمه دا چه آغارو سی طریقه ندا مایلکه دا کار مکاوی پس صحیح طریقه کارو که وی بلکل باو کجی خدا خلق وی بیا سڑه پریدی مای خلق اتاو دا خیرات دیلا کجی دا خلقو نقلاسی وی بلکل مای ازا این دوستر خدای ناراض دید اللہ سر سپادی شو خلق با طول وی جی پلانو خیراتو که اللہ سے خبر سوائے اللہ سے خبر سوائے اللہ بوچی خلق کو دپار دکھو خلق ہوئے بس زمانہ سواڑے نبی علیہ السلام فرمائے چاچے نے چا دپار یو عملو کو داغنے داغی بدلہ غواڑی داغی بدلہ داغنے غواڑی اللہ رب العزت فرمائے چی داخل جدی فمارا بے حد تجارتوم بس سودمنا ندا سودا دبئی وما كانوا مهتدين او ندی دای صحیح لار مندون کی اللہ وی غلط روان دی کلی گیای دی ایمان داوی کئی اوزان زبرگ زبرگ کئی اللہ وی نا گوری نا نا نا وما كانوا مهتدين امخیر وما اولائکا بالمؤمنین ندی دا کسان ایمان راڑون کی او دے دے پا سر کیوئے چوا من الناس من یقولو آمنا باللہ و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین او نرد ایمان راڑن کی او دلتے وائی و ما کانو مہتدین او نرد ہدایت مندن کی صحیح لار مندن کی یعنی پا غلط لار روان دی پا صحیح لار ندی روان دی اللہ دے منگ تا اخلاص نصیب کی قرآن تا جی سڑے ہو گوری دا منافق دے کار تا او دا زان انسان دے قرآن تا مخامخ کی او پا دا غا شیشہ کے سڑے زان تا ہو گوری نو دیر دا خطرے گونے حالات دی اللہ دے منگ تا آغا ایمان نصیب کی چھ کم ایمان دعوت دا پارا اللہ قرآن را لے گلے اللہ دے منگ تا آغا عمل نصیب کی چھ پا کم عمل بانے زمونگ نے زمونگ رب رضا کی گی اللہ رب العزت تے زمانگ بدنونو کی زرونو کی معاشرہ کی لوی وڑو ناری نزنانو تولو کی دے اللہ رب العزت دے قرآن و سنت والا جن راولی اللہ دے منگ تولو کی دن راولی زمانگ انفرادی و اجتماعی زندگی اگر دے اللہ دے قرآن و سنت مطابقی و زمانگ دے ازمانگ دا غیر پارا قربانی پکار دا جد جود پکار دے محنت پکار دے مند ترل پکار دا دا دی عرض دو عرض و کار ندے دا دے جون سر سم کار دے او دے دا سم مقصد ویل بکار دی او دا جون مقصد جوڑول بکار دی اللہ دی کی اللہ دی مونگ لگا جذبہ را کی اللہ دی کی تمخ کی مثال لے ادا بیا لگا وخخلی اور ٹیم دمرا نہ دے دو مثالوں نے اور پسیر ذکر کئی انشاءاللہ رادون کی درس کے بہوا ہوں انشاءاللہ تعالی اولسم تاریخ بانے دمازیگر دمزن آباد باجا کے دا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب سے بیان بھائی انشاءاللہ ملگرو تا درخواست دے شیخی کی شرکتو کی سوک چی دا آواز دما آوری دا سی چونکہ دا آواز تا لر لرزی بیا پا نولسم تاریخ بانے انشاءاللہ دا مزیگر دا مزن آباد دا زیارت پرز بانے کلابت گلاخیل زمون محلہ کے دا حضرت شیخ القرآن سے انشاءاللہ تعالی بیان بھائی مزیگر مزب سے چا دا چی مکوی زول دعوت ور کوم زما پ دعوت بان براز ان شاء اللہ تعالیٰ ایک شرکت ہوگی دلتے بیان 23 تاریخ میں ان شاء اللہ تعالیٰ کرم خیلو کی ٹیم لانا دے ان شاء اللہ کرم خیلو کے بعد حضرت شیخ سے بیان ان شاء اللہ 23 تاریخ میں بیا با ٹیم در تو خود علیشی ان شاء اللہ ملگور ٹول درخواست دے چیز کلی دے پروگرام تا ٹول چیزوں حاضری ہو گئی سمرا ملگری چیز آواز اوری یا اعلان اوری ٹول درخواست دے چیزیں کی شرکت ہو گئی ان شاء اللہ اللہ دے ٹولو تا حاضر عظیم ور کی او اللہ دے ٹول لیواڑ گنونا معاف کی سمرا چی پریشان ای دی اللہ رب العزت دے پخپل پدل و کرم سرا ختم کی سمرا مسلمانان رونو پمیاس کی جی دشمن ای دی اللہ دے پخپل پدل و کرم سرا ختم کی او اللہ دے ٹول رونا رونا کی سمرا چی بیماران دی اللہ رب العزت دے ٹولو تا صحت کامل ور کی اللہ دے زمون دے ٹول لوی واڑ گنونا معاف کی اللہ دے مکلو تا ہدایت استقامت نصیب کی دا سمرا کسان چی درس درازی اللہ رب العزت دے دی ہر ہر قدم پنے کئی کے واچے اللہ رب العزت دے ٹولو سے یاد کرے سو کی چی اوری اللہ تبارک و تعالی دے ٹولو تا اجر عظیم ور کی اللہ دے صحیح سمجھ او دا عمل توفیق ٹولو لور کی صلی اللہ علیہ وسلم جزاکم اللہ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضواء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. مثلهم مثال لدي د نبی علیہ السلام سرا کمثل الذی پشان دا غچا دے استوقد نارا چبل کور فلما اضواءت بظهر کلا چرو خانش ما حوله گیر چا پیرا زائد آغنا ذهب اللہ نبودلا اللہ تعالی بنورهم رنائی دا غینا وترکهم او پریخد اللہی فی ظلمات پداسی تیروکی لا یبصرون چدی اسنوینی سمم کان دی دی داوری دلو دا حقنا بکمنا چاڑا گان دی دا ویلو دا حقنا اومیون اڑان دی دلی دلو دا حقنا فهم لا یرجعون بس دی نا واپس کی گی او کسویبن یا مثال دی پشان داغا باران والا دے من السمائی چراشی دبرنا فی چپاغی کے ظلماتن تیریوی ورادن او گلزاروی وبرکن او بریخناوی یجعلونا گرزوی دی ٹنبی دی اصحاب غاوم گت اخفلی فی آزانیم فوگنو اخفلو کی من الصواغ کی دو وجید تندرنا حضر الموت دیاری دمرگنا واللہ اول تعالی محیطم بالکافرین گیرون کے دے کافران لرا یکاد البرکو نزدیدار بریخنا یختفو ابصارهم چه اتختوی نظرونا ددئی کلما احرزل ادواء لهم چه رناشی دیدا مشو فی نروانشی پاغی کی وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ او کلا چتیارشی پا دی باندے قامون ادریگی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ او کشرِ غُخْتَلِ اللَّهَ تَعْلَى لَذَابَ انو خامخا ختم کڑے بےو بِسَمْعِهِمْ تَاقَدْ او رِدُودَ دَئِ وابصارهم او تاکدنا لدود دائی ان اللہ یقیننا اللہ تعالی علا کل شئین قدیر فہر یوسیدہ قدرتا لرن کے دے رنبنی باب دا اولی سید سورۃ بقرہ کے شل آیتون دی اول پسر کے تعریف دا قرآن کریم ذکر شو او دا غین بعد دا غدریو ڈلو بیان شروع کا یو آغا ڈلا چپا غید اللہ احسان شوے دے آغای دزرن هم تصدیق کرده ده او آغای زایران هم فاغی بانی عمل کرده ده دزرن او دزایرن مسلمانان دی مومنان دی دا آغای آغا پینزا صفات بیان کرل او دا آغای انجام دو دنیا و دا آخیرت ذکر که بیا ورپسې دا آغا دوی میڈل بیانو آغا ڈالا چه زائرانو مغای انکار کرده ده او دا زرنو مغای منکر دی خبر نده منلی دا آغای انجام دو دنیا و دا آخیرت ذکر که دنیا کې الله تبارک وتعالى دا غینا دا حق دا قبل اولو توفیق سلب کا زگا چې آئی سره د پوی انکار کړو او په آخرت کې ولهم عذاب عظیم د دې لپاره غلوی عذاب دی بیا دا غدرې مې ډلې بیان شروع کا آغا ڈالا چه غی زائرن دی ایمان راڑلو دعوه کڑیوا خواغی دزلنا داغی تصدیق نو کڑی زکا اللہ بخبلاو فرمائل وما هم بی مومنین او نلی دی ایمان راڑون کی داغی اغا ناکارا پینزل صفات بیان کرل او دا غی انجام دو دنیا و دا آخرت ذکر که او دا غی دا پارا اللہ تعالی حکمون بیان کرد دا دای اغا دوغلا پالوسی دا مومنانو پا مخ که یوشان او دا کافرانو مشرکانو مخ که بلشان دا دای زین که یو غلط فیمیوه اغا دا چگنی مونگ دا سی پالیسی مظاہرہ کون نظار دنیا کے برا تا گٹوی مسلمانان برا بانیم دوکوی او کافران برا بانیم دوکوی اللہ رب العزت فرمائی دا دی چکم سودا کڑی دا دا سودای سودمن ندا دا دا نقصان دا یو دم را لوی قیمتی شه چی دنیا کې ایس یو شه داغی قیمت نشی ادا کولی چی آغا ایمان دی و آغا دین اسلام دی اولا گی دل آغا دین اسلام او ایمان آغا دیو سو رضو دیو جوان پا دی کوٹا پی سو بانی بدل که دنیا اثر کرده دا دنیا جوان دی اثر کرده دی ایمان او دین اسلام شاد غرزول دی نو اللہ فرمائل اولائک الذی نشتر او دولالتا بالهدا دا آغا کسان دی چه گمرائی پا ہدایت بانی واغستا شرک پا توحید بانی غرکا د شرکیات و اغا کده او د شرکیات و اغا دنده د شرکیات و اغا کاروبار آغه ورک د الله تبارک و تعالی را توحید پاکی ده بانده دارنگی اغا بدعات اغا رسمون و رواجون غلط خلاب سنت کارون آغای پا سنت طریقه ده نبی علیه السلام بانی ورکل گمرایی پا ادایت بانی ورکل آغا ده گمرایان و آغا کانون آغای ده اللہ تعالی پا آغا لوی کانون بانی ورکل نو اللہ را بولیده تو فرمایل فما را به حد تجارتوم ده دای ده سودا ده سودمنه نده وما كانوا مهتدين او نری دی صحیح لار مندون کی زکا صحیح لار شدانو آخو آغا دا چه غب الالچا دا انسان زلد دا اللہ دا توحید آغا نظریه و کدراشی او دے بغیر د سلالچنا دین قبول کی نو قرآن او د سنت مطابق عمل او عقیدہ اختیار کی دا اللہ تبارک و تعالی اغا قانون اغا دا جوان دا پارا لائے حمل او دستور او ثابتہ او گرزئی نو دا خلق دا پسی لار روان دی نو ور پسی اللہ تعالی دو مثالون ذکر کئی تا سو گو رئی کلا نا کلا یو خیار انسان وی او اغا دا خلقو دا پویا کول دا پارا بیان کئی خطاب کئی تقریر کئی نو آغا پا مختلف انداز بانے خلق و ذہن تا دا خبری کو زولو دا پارا مختلف قسم مثالون بیانے دا دے دا پارا چی خلق دیر پا آسان دیا زما دا بیان پا مدعا بانے پوشی چی زسوای ما و زما سمو اکف دے کما مسئلہ میں بیان کراو چی دے مسئلہ بانے دا خلق پا آسانتیا بانے ورسی دا غیر پارا غمی سالون بیانائی قرآن کریم گو رئی زائی پزائی اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے مختلف قسم مثالون بیان کری دی تردے پورے چی کم خلق مشرکانو رنزورانو یہود نصر آغای و بیا اعتراض پا قرآن بانے ہوگا جواد دے اللہ رب ولدہ دم رلو شان دے دے معمولی اس پا کسی زنو سر مثالو نہ بیانے وی ماراد اللہ بی آدم سلاہ سشہ ارادہ کردے اللہ پا دے مثال سرا چی دا مثالو نہ اللہ بیانے دا اللہ شان تا گورا دی مثالو نہ تا گورا اس دا نور سنو دیتا ہوئی آغا بیزای اعتراض چو سڑے پا دے پوشی چو زمان دا مخالف موقف چی دے آغا خلق تسلیمائی آغای تا خلق پا صحیح سوچ بانے دزلو پا وگو بانے وگ دیا متوجی کی گی او خلق پا کلاو زین بانے آغا تسلیمائی نو بیا آغا چی دے نو پا بیزای او فضلو تنکیدنو و اعتراضنو بانی راشی نو ما آراد اللہ ما دا آراد اللہ بی آدم مسلہ دا سشے اراد کردے اللہ پا دی مثالنو سرا دا مثالنو دا اللہ شان سرا خائی اللہ رب ولدت فرمائی زما حکمت دے بگی چی کمزان پو یعون کے خلق دے اغیی واوری او زین تے خبر راشی نو دے دائیم اللہ مثال بیانائی دو مثال بیان کرل داغی وجہ یو دادا چی یو اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام راو لے گا دا مخلوق دا رہنمائی دا پارا و دا مخلوق دا پویا کولو دا پارا چی دنیا تا دا اللہ را توحید عقیدہ بیان کی او دا مخلوق دا زلونو نا دا غیر اللہ دا خدایی اگا تصور ختم شی او دا آر انسان پا ذہن کے دا اللہ را بولیدتا دا کارسادی او دا خدایی تصور قائم شی او دا مخلوق عمل پا آغا طریقہ شی چی کم عمل ورتا پا کما طریقہ دا اللہ پیغمبر پریدی او دویم اللہ تعالی قرآن کریم راو لے گا دا دو سیزو اللہ تعالی را دنیا دا سماول دا پارا دنیا ترا لے گلیو او دے خبر بار بار تذکرہ شوی دا نبی علیہ السلام ام چکل دنیا نتا نو آغا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نم تداوئے چھتا سکے دو سیزا پریدم چھر با ام گمراہ نشے جباغی مکلک منگولی لگولی کتاب اللہ یو